بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مبارك جلتي نيو دلسي سي في ني تخاوان سي تيري بي دي ثلاثة الأصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. غناو با نيو واخي نياتي مسألة ييغا خامني dafa wax ni warna ci julit bu nek mu xam ko mba mu jang ko. Ñu jital won ci ñaari masala. Masala bi jitu ci xam gi mo wara xam ne borom bi subhanahu wa ta'ala moko bind te bind ko it ngir ci xaan, waye dafa am objectif bu mag bu tax mu bind ko, motax mu yonni ci mom ab yenente alayhi salatu wassalam. Yenente bobé mu waral ci mom mu top ko. Gannaaw lolé ñettelu mas'ala bi gannaaw wétal yalla ak top yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, dafa am mas'ala bu am solo bo xamné mënta ñak julil bu nek xam ko. Motax mu tek sané ath-thalithatu أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. نيتيلو مسألة بي دفع أم رابور بمغا مغا مغا مغا أك مسألة يجيتو يوي من تدم بايكو ده دانيو لكلو لولو تخ بروم تيري بي تدوكو. Anam nit ki gannaaw bi nga xamé ne gëm na yalla subhanahu wa ta'ala, diko wétal ci jaamu gim koy jaamu, diko top mom yalla subhanahu wa ta'ala, waye gëm yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam diko top, dafa am ñettelu mbir bo xamné mën ta ñak mom la wax fi. Mune ath-thalithatu ñettel bi an man ata'a ar-rasula, ki nga xamne mi ngi top yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa wahhada Allah, di wetal yalla subhanahu wa ta'ala si jamu gim koy jamu, ko kay day la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasula, ko kay du dagan si mom muk muy fete ak ko nono ko yalla subhanahu wa ta'ala ak mu yenentem sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, walaw kana aqrab qareeb, donte ne koke moy kiko gëna jégé ci ay jégé ñaalem. Manam nit ki nga xamne dafa gëm yalla di top yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, lako war moy mu fété ak yalla ku yenentem ak li yalla subhanahu wa ta'ala bëgg ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam, waye munono ak bayyi ñi nga xamne dañoo nono ko yalla subhanahu wa ta'ala ak ub yenente sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, donte ne koke kula jégé la ci ñi la gëna jégé. Lolé la bëgg wax fi, te lolé règle bu mag la ci diiné. Ay texte yu bare bare bare bare ñew na ci alquran diko fedeli diko saxal règle bu mag bi ñi tuddé al wala wal wara, nit ki di fété ak borom bi subhanahu wa ta'ala ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam, di fété ak li yalla bëgg, di fété ak li yenente bi sallallahu alayhi wasallam bëgg, waye di set wicc ak sori lepp lu yalla subhanahu wa ta'ala bañ ak yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam ak kep ko nono ak yalla subhanahu wa ta'ala nono ko bi yenenteem sallallahu alaihi wasallam ga set ci mom sori ko. Lolé ay texte yu bare bare bare bare ñewna ci alquran ak sunna diko saxal, lo tax mu nek règle bu mag borom téré bi tuddu ko fi. Bokku na ci texte yoyé borom bi subhanahu wa ta'ala mom mo wax ni ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya ba'dhuhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين سمائدة. برب سبحانه وتعالى وحنه إيه ين نيغم يالله bu len jappé yahudi ak nasrani ay pété manam di fété ak ñom ndax ñom dé ñen ñi ci ñom ñoy pété ñenen ñi té képp ku len jappé pété na xamné ci ñom la bok té yalla subhanahu wa ta'ala du jubal mukk aw nit ño xamné ay togn kat lañ ci benen aya ba borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين سماء دبلك برب سبحانه وتعالى وخنا أي نيغم يالا بولن جابي نيغا خامن دانيو جابي سين دين أي تياخان أكي فو ci ñi nga xamne yalla da leena joxone téré mu yahudi ak nasarani té ñu jitu won leen fi ak mbolém yéfer yi nga xamne dañoo jappé seen diiné ji ay fo ak tiaxaan bu leen leen jappé ay pété manam di vété ak ñoom ak di leen bëgg ak di and ak ñoom té na ngeen ragal yalla subhanahu wa ta'ala ndem gëm ngeen borom bi subhanahu wa ta'ala ndem ñu gëm yalla ngeen ci benen aya ba borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya' in istahabbu al-kufra 'ala al-iman ba aya ba jeex ay yen ñi gem yalla bu len jappé sen bayyi ak sen mbokk yi ay pété bu fekké né ñom dañu tann kéfer bëgg ak kéfer tann ko nek sa ci kaw ngëm yalla bu boba yeen ñi gëm bu len len jappé ay pété bu len fété ak ñoom té képp ku fété ak ñoom ñoñay day ñoy togn kat yi fa ulaika humul zalimun yalla tek sene qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين في سورة التوبة يلا سبحانه وتعالى وخني بفك سين باي أك سين دومي أك سين فريري أك سين سخني أك سين بوكي أك على الجو خمني ينكو فقو أك نجاي مو خمني دغينا رغل am njaay commerce bo xamne da ngay na ragal mu ñaka jar da ngay na ragal mu ñaka jar da ngay na am commerce bo xamne da ngay na ragal mu ñaka jar wa masakin tawdawnaha wala sax ay dekk way yo xamne bëgg ngeen ko lol bu fekke ne yi yeb mo leen gënal yalla subhanahu wa ta'ala akub yenentem ak di jihad si yona mom yalla subhanahu wa ta'ala bu fekke lolé ngén tan ci kaw ngëm yalla bu fekke sen mbokk yi sen bayyi wala sen domi wala sen frère yi wala sen soxna yi wala sen mbolém mbokk yi wala sen alal wala sen commerce wala sen dekk way lolé ngén tan ci kaw yalla subhanahu wa ta'ala ak ubi yenentem ak di jihad si yona yalla néna na ngén xaar fatarabbasu khar len rek hatta yati allah bi amri tok len rek di khar ba yalla subhanahu wa ta'ala ñewakuk mbiram yalla day subhanahu wa ta'ala du jubal aw nit ño xamne ñu genn top lañ lolé lepp ak yenen aya yu bare bare bare dafa ñew di saxal règle bu mag bi ne julit bi gannaaw ba mu gëme yalla subhanahu wa ta'ala nango top yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam faw mu nango sori nango set si nonu yalla yi sori len baña fete ak ñom lolo tax mu ne du dagan ngay fete ak ko xamne dafa muhadda manam dafa nono ak yalla subhanahu wa ta'ala donte na si ñi la gëna jégé lañ bok te comme niñ ko jinjé won sank masala bobé lañuy tuddé si tere dine yi di tere pas pas yi mas'alatul wala wal bara dafa wara nek lu sax ci xolu julit bi war sa leer ndax comme ni ko Cheikh Saleh Ibn Fawzan حفظه الله تعالى دي وخي نينا تابعة للتوحيد مسألة بي دفع لكلو اك توحيد دفع موك توحيد نيو أند من نيو تقلكو بوليس من حقوق التوحيد دفع بوكسي أق توحيد الولاء لأولياء الله والبراءة من أعداء الله دي فيتي أكا خريتو أكا pété yalla yi subhanahu wa ta'ala way set wich ak sori ñi nga xamne ñoy noni yalla yi subhanahu wa ta'ala wa hakadha yajibu an yatamayyaza almu'minuna 'anil kuffar mune noné la julit ñi wara ragné ko si yeferi waru la jaxaso ak ñom ba ken xametul ab julit ci bir yefer ci walu jeflante ci walu jikko ci walu yu bare bare bare bare muné kon du dagan ki nga xamné dafa wétal yalla subhanahu wa ta'ala di top yenente bi sallallahu alayhi wasallam muy vété ay noni yalla subhanahu wa ta'ala al muhadda bi borom téré wax fi ci walu lamiñu arab moy da nga wara nek ci wal wi ñom ñu nek ci wal wolé kama qala ash-sheikh salih hafizahu allah ta'ala al muhadda أن يكون الإنسان في جانب والله ورسوله والمؤمنون في جانب نيوم دا نيوم نونوك يالله سبحانه وتعالى يالله سبحانه وتعالى بواتيسي لي يننتبي صلى الله عليه وسلم واتيسي ننغم نكسي ننغم نيوم نيوم سبينين والوا لجويو أقلول كوكي لن يتد نه محد لله برم تيري بني ولو كان أقرب قريب koke nga xamne dafa nono ko yalla subhanahu wa ta'ala nono ko yenentem sallallahu alayhi wa alihi wasallam donte ne ki la gëna jégué ci say jégué ñaalé la manam ci walu dereet bu boba xamal ne sa non la ndax nono yalla la nono yenente bi sallallahu alayhi wasallam la la war moy nono ak mom la la war moy dok ko waman kana waliyan lillahi wa rasulihi wajaba alayka an tuhibbahu وتواليه شيخ صالح نانا كيغا خامني بيتا يالله سبحانه وتعالى اكو يننتم لا لا وار موي غا بغوكو فيتي اك موم دونت ن كولا سوري لا سي والو دريت كي كولا جيغي لا سي والو دريت سي والو اسكان واي كو نونو غا يالله سبحانه وتعالى كوكي مولا سوري كوكي غا ورا سوري يويت كي غا خامني nam jege wala su walu deret waye pete yalla la ku gem yalla la ku gem yenentem sallallahu alaihi wasallam la koke mola jege koke nga wara beug koke nga wara fete meme bu fekke kula sori la si walu deret lo tax mune borom subhanahu wa ta'ala waxni wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ni gem yalla si gor ñi ak jigen ñi ñen ñi ñoy pete ñenen ñi مناي بينهم المحبة والتناصر والتعاون وبينهم الألفة هذا بين المؤمنين من لا ورا نيك سين ديغنتي موي بغنتي اك ديمبلنت ديمبلنتي جابالنتي ام تشوفيل سين ديغنتي نيوم نيوغيغا خامني ني گوم يالا لاج بروم تيري بي تكتالو سي لوله تشوسان بو ماغ بي تي موم سا سوني لوم لا اندي ريك دينا لا انديل تكتاليا مو تكتالو سي من والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنه ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون آية بابسي جيخنتلو المجادلة موم لتكتلو برم تيريبي يلا سبحانه وتعالى دي وخني لا تجدو دوفك مك يو يننتبي صلى الله عليه وآله وسلم ak képp ku jaar ci yoonu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam, mu ne doo fekk mukk lii nekk loo xam ne lu mën a am la. Maanaam aw nit ñoo xam ne ñu gëm yàlla lañ, gëm lii nga xam ne mooy àllaaxira, ñu gëm loolee ba noppi yuwaadduuna man xaadallah, ba pare di bëggante ak ànd ak ñi nga xam ne dañoo noonu yàlla subhanahu wa ta'ala. Loole mënuta nekk, kama qaala al-imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala fi al-kafiyati ash-shafiya: atuhibbu a'da al-habibi wa tad'i hubban lahu ma dhaaka bi imkani wa kadha tu'adi jahidan ahbabahu ayna al-mahabbatu ya akha ash-shaytani. Mune ngay wote wo ne ku bëgg yàlla nga, sab soppe mooy yàlla subhanahu wa ta'ala, saa su ne ngay wote wo loolu ak bu ñu tuddee yàlla subhanahu wa ta'ala mbaa ñu tudd yenenteem sallallahu alayhi wa sallam nga fetti su ne ku ko bëgg la. Maanaam ku bëgg yàlla nga, ba noppi ngay ànd ak ñi nga xam ne ay noonu yàlla lañ subhanahu wa ta'ala. Kadhalika safaan ba ngay noonoo ak i soppeem moom yàlla subhanahu wa ta'ala, ñi mu sopp ak ñi mu bëgg, yow nga noonoog ñoom. Mu ne anam bëggeel gi ngay woote woo, anam bëggeel ngay woote woo. La gën a yàlla si yow mooy yow mbokkum sheytaane nga, waliyaadu billaa. Kon loole mënuta nekk. Maanaam nit ki dajale ngëm yàlla ak di bëgg yéefar yi di ànd ak ñoom, loole lu mënuta nekk la si sunu diine. Koo xam ne danaan la man bëgg naa yàlla subhanahu wa ta'ala, bëgg yenenteem bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. يالله سبحانه وتعالى وخني: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. أي ينجم يالله بولن جابي سمب نون أكسن نون ين سببهم ين جابي لن أي بيت دي فيت نيوم. يالله ترى لولو نبولن لن جابي أي بيت ما نم دي فيت نيوم أكا عند نيوم. ba fi yàlla subhanahu wa ta'ala di wax si mem saar woowee di almumtaxina: qad kaanat lakum uswatun xasanatun fi ibrahim walladina maahu id qaalu liqawmihim inna buraau minkum wa mima tacbuduuna min duunillah kafarna bikum wa bada baynana wa baynakum alcadaawatu walbagdaau abadan xatta tu'minuu billahi waxda. Loole la yàlla subhanahu wa ta'ala nettali si Ibrahim alayhi salatu wassalam di yonente bu mag, soppe bi yàlla ba subhanahu wa ta'ala. Mu ne moom yàlla subhanahu wa ta'ala Ibrahim moomee day seen royuwaay la, am ngeen si moom royuwaay wu rafet. Kon ñun dañoo war a roy Ibrahim alayhi salatu wassalam comme ni ko yàlla digale woon yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne na ko topp. Kadhalika mboolem jullit ñi dañoo war a topp maam Ibrahim mi nga xam ne si millati tawxid ak yoon wi nga xam ne mooy yoonu wéetal yàlla subhanahu wa ta'ala imaam la si woon, bal umma, maanaam njiit la si woon, bal yàlla subhanahu wa ta'ala dafa wax ni aw xeet la moom, nation la, di imaam almuwahidin. Lan moo doon taxawaayam? Yàlla nettali ko fii, mu ne Ibrahim ak ñamu àndaloon id qaalu li qawmihim, keroog ba mu waxee aw nitam wala seeni nit ne leen: inna buraau minkum wa mima tacbuduuna min duunillah, ñun day set nañ wicc, sori nañ si lii ngeeni jaamu ludul yàlla subhanahu wa ta'ala, weddi nañ ko, yamuñu foofu. Wa bada baynana wa baynakum al-adawatu wal-baghdaa'u abadan xatta tu'minuu billahi waxda. Lii feeñ sunu diggante ak li nekk sunu diggante bis niki tey mooy noonoo ak bañante abadan, nag ba keroog ngeeni gëm yàlla subhanahu wa ta'ala kese, nangu koo jaamu moom kepp, ta tu'minuu billahi waxda. Lii moo doon yoonu Ibrahim alayhi salatu wassalam. Wa kadhalika لا يالله وحسي وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم ستوبة من جيغلوغي إبراهيم دون ساكل بايم ساكل كون جيغل جبرام سبحانه وتعالى نكل لدل أو ديك دكو كو ديغون بموحينا لا استغفرن لك كون ديك بوبي موتاخ واي بمدمي با لير سيموم يلا سبحانه وتعالى لير الكوني أبي يفر رواتنا كفاتو سكيفر أكبوكال يا الله سبحانه وتعالى يا الله دوكو جيجل فلما تبين له أنه عدو لله غناو بمو لير سيموم إبراهيم عليه الصلاة والسلام لير سيموم نانجي نباي بي نونو يا الله لن مو أم أك لن مو خيو تبرأ منه دفست ويتش سيموم دفست ويتش سيموم دفكو سوري يالله سبحانه وتعالى تق إبراهيم عليه الصلاة والسلام كن هذه ملة إبراهيم لي مويانو إبراهيم عليه الصلاة والسلام سوري باي بي ست ويتش سيموم تموكو غنى جيغ سينتني كم نكو بروم تيري بي وخيفي ولو كان أقرب قريب تموكو غنى جيغ سينتني ميم كون بو فكي كيل غنا جيغال سي مبوك تي مو نونو ك يالله سبحانه وتعالى يو جوليت بي لا ورا دوخ سا ديغنتك موم موي اك نونو اك سوري اك سيت ويتش سي موم اي يو بري نيو نان دي تكتال لوله كذلك دوندو غا يو باخي نيو دي فيغنال لوله اك ديكو فدلي سا سوني اي بيغا خامن بروم تيري بي موم لا تكتالو في borom xam xam yi tuddu nañ ci lako taxawacc moy netalib abu ubaida ibn al-jarrah radiyallahu ta'ala anhu sahabi bu mag bobé nga xamné ci fukk yi yenente bi sallam begal aljana fekk ñi ngi dundu ci la bok manam al-ashara al-mubashiruna bil janna abu ubaida wax nañ ne ay bi ci liko taxawacc ci lolé la bok ndax kérok badar xare badar biñu jamarlo abu ubaida bimu dajé ak bay ba daf ko ray bay bi nek ci sappé yéféri mom mu gëm yalla subhanahu wa ta'ala gëm yenente bi sallallahu alayhi wasallam nek ci sappé julit ñi ñu jamarlo kérok badar abu ubaida dalli ray bay ba ndax bay ba yéfer la won comme niñ ko waxé won bi lolé amé ciowli né kor abu ubayda rayna bayam yenté bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxné abu ubayda day rayul bayba waye kéfer la bi mi ray bay bi kéfer la gison manam kéfer la ray na bay bi nonu yalla law dafa taxaw ci kanamu deug daldi wey deug daldi continuer té lepp lu taxam taxaw ci kanamu deug pour mu continuer lolé di jihar la koy waral moy mu wey comme niko yalla subhanahu wa ta'ala waxe hatta yakuna ad-din lillah wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-din kulluhu lillah na nga jamar lok ñom xex ak ñom ba fitna moy té moy jam lulul yalla subhanahu wa ta'ala gën sa mag du nek ci kaw suuf ba kérok diine ñeel yalla subhanahu wa ta'ala kesse ba dootu ñu jaam luddul yalla subhanahu wa ta'ala lolé benn misal la ba légui wala benen misal la ci li borom téré bi wax né walaw kana aqrab qareeb ko ké nono yalla subhanahu wa ta'ala donte né ci ki la gëna jégé sey jégé ñaalé la bok du té nga nono ak mom nga set ci mom nga genn ci mom ñettelu misal ba Abu Bakr As-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu qala lahu ibnuhu Abdul Rahman kama dhakar dhalika Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala fi Minhaj as-Sunnah Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah netali na li may bëgg wax Abu Bakr As-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu bakadom ja waxé ne ko قد رأيتك يوم بدر فصدفت عنك. منكو باي من دي كروك بدر لي غنوب متوبه لا عبد الرحمن كروك بدر سي سابي يفري لا نيكون موميت دي دومو ابو بكر الصديق. ابو بكر ميغا خمنه ماي كي غنونا سسي ننتبي صلى الله عليه واله وسلم ووتو وون كو في غناوام بوكس الخلفاء الراشدين كروك بدر ابو بكر نيك سي سابي جوليت ني domam jidi abdurrahman nek ci sappe yeferi ñu jamarlo dom ñi ne ko bay man day kérok badar seno nala waye dama la don wott dama la don moytu lan la ko bay bi tont fa qal walakinni law ra'aytuka laqataltuk abubakar ne ko man day buma la gison kérok dina la ray kérok badar nam mala jurde waye buma jamarlo nak yow dina la ray li benen misal la muy ñettelu example bi deggal ba leg li borom tere bi wax ne walaw kana aqrab qareeb même bu fekke ki la gëna jégué la digënté dom ak bay amul lu gëna jégué lolé té li yeb ay example yu sax la sine ngëm yalla deggu gi mu deggu seen xol motax gisatuñu njurel ak bayo bi nek digeunte dom ak bay waye lañuy gis moy ngeum yalla ak li nga xamne moy kefer di weddi yalla subhanahu wa ta'ala. Yalla subhanahu wa ta'ala waxne ñoñe nga xamne ñom ño geum yalla subhanahu wa ta'ala geum al-akhirah do len fekk mu ñuy fete ak ñi nga xamne ñoy noné yalla yi ñu xam dañu nono ak yalla subhanahu wa ta'ala ak bu yenente même bu fekke seni bay lañ walaw kanu aba'ahum aw abna'ahum wala seni dom aw ikhwanahum wala seni frère aw ashiratahum wala seni mbok yalla ne ulaika ñoñe day kataba fi qulubihimul iman ñoñe la yalla subhanahu wa ta'ala saxal ngam yalla seni xol yalla subhanahu wa ta'ala dafa degeural ngam yalla ci seen xol saxal ko sa wa ayyadahum bi ruhin min wa yadkhuluhum jannatin tajri min tahti al-anhar yalla degeural li nga xamne moy ngam yalla seen xol di len jox ndegeur lay sa suné yalla yawm al-qiyamah yalla subhanahu wa ta'ala dina len dugal ay aljana yo xamne تجري من تحتها الانهار اي دخ نوي داو سي سوفي الجنا يويه كوم نكو بروم سبحانه وتعالى واخي سال القران الجنا يويه ياغا خامني بون سا خاسه با دوغ تخه با فاو ولا اماتول ген فوفه لا يبغون عنها حولا بن فيسح دك كوم نكو يالله سبحانه وتعالى واخي خالدين فيها duñ fa ragal de duñ fa ragal lepp lo xamne ni luñu daan dajle fi ci aduna jeexna tak waye xewlu ak banexu ba faw yalla subhanahu wa ta'ala taksane radiyallahu anhu wa radu an ñoñe day ñom la yalla subhanahu wa ta'ala gërem ñomit ñu gërem ko mom borom bi subhanahu wa ta'ala yalla ne ulaiika hizbullah ñoñe day ñoy kurelu yalla bi subhanahu wa ta'ala sal qur'an ñaari kurel rek am bi hizbullah ak hizbush shaytan ñi yalla subhanahu wa ta'ala netti fi ci jeexantalu sar wi ñoñe ñoy kurel gi and ak yalla subhanahu wa ta'ala ay jama'atullah yeferi ak seeni pété ñoñe ñom ñoy hizbu shaytan comme nim ko leralay ci bir sar wi di al mujadila ba leg la wax nako ci bir kon limu jexale sar yi moy ñi nga xamne ñoy pété yalla subhanahu wa ta'ala ak seeni melokat bak yuli di mas'ala bi di mas'alat al wala wal bara tantene tollu nañ ci jamono jo xamne julit ñu bari sagane nañ ko waye julit ñu bari réré nañ ko ba comme nañ ko jinjé sank da ngay dem ba doto takale sax ci yenn bërepp yi ak yenn kaay diggante jullit ak yéefar ci ak jaxaso ci ak bëggante ci ak defante waliyadu billah ci lo xamne sunu diine comme ni mu léré ci ay yi jitu ak netali yi jitu ne lolé dafa wuté principe li nga xamne mom moy principe ahli sunna wal jamaa ak li nga xamne mom la sunu diine jangalé andak lolou comme niko cheikh salih al fawzan hafidhahu allah ta'ala lera le sibami wax ci mas'ala bi amna ay mbir yo xamne des nako seppi muy exception nax ñen ni tamit buñu déggé ne digënté jullit ak yéfer dogo mo wara nek ci digënté bi ak bañanté manam bañ lamu nek yow jullit ak dog ko ci diiné mom yéfer bi ak nonu yalla bi subhanahu wa ta'ala buñu déggé lolé dañ koy boyal boyal gu upp waye amna ba legi ci sunu diine ay mbir yo xamne yu ñu exceptionnel ci mas'ala bi te amul benn jaxaso bu ci nek ci digënte li ñi wax ak li nga xamne mom lañuy bëggalim moy ay mbir yu limu cheikh salih hafidhahu allah ta'ala yegale nako ci juroom ñent mbir yo xamne des nako seppi ci deggin wi ñu wax legi ba sa jitu moy mune annahu ma'a bughdina lahum wa adawatina lahum yajibu an nad'uhum ila Allah subhanahu wa ta'ala basajitu moy dontene dañ leena wara bagn kep ku nono yalla subhanahu wa ta'ala dañu wara nono ak mom waye dañ leena wara wo dañ leena wara wo ci diine yalla ji nga xamne moy diine deug lolé la yalla subhanahu wa ta'ala waral ci ñun duñ leen bayyi rek noné né dañ leena dog définitivement amuñu ak ñom benn rapport wala ben dedet dañ leni wo ci diine ji nga xamne moy diine yalla subhanahu wa ta'ala neena bu fekke nanguñu wote wowe di wote diine deug ji yalla subhanahu wa ta'ala waral na ci julit ñi ndem am nañ katan ñu jamarlo ak ñom comme niko yalla subhanahu wa ta'ala waxe ci alquran bu fekke ne jamar nañu ak ñom imma ñu dugg ci l'islam wala ñu nango fay li nga xamne moy impôt bo xamne dañ koy fay julit ñi di yahudi ak nasarani comme niko yalla netale ci alquran nangu li nga xamne moy atteb l'islam ci sen kaw ñom ñep ak julit ñu andan nango dundu ci atteb l'islam l'islam di wey lolé la yalla subhanahu wa ta'ala bëgg ci kaw suuf bu fekké nak julit ñi am ñu katan bobé ci jamar lok ñom ci ñaarel bi muy wax fi ci lay ñew te moy la mani'a min muhadanati al-kuffar 'inda al-haja idha ihtaja al-muslimuna li muhadanatihim li kawni al-muslimina la yaqdiruna 'ala qitalihim wa yakhsha 'ala al-muslimina min sharrihim ila akhir kalam ñaarel ba moy ci ñent ak ñom ay pact yo xamne dañ ci deppo ci lu melni wer ngannaay yi jammo sen digeunte rawatina bu fekke julit ñi amñu katan ci jammar lo ñom bu boba am nañ droit signante ak yeferi ay pact yo xamne dañ koy respecter ñom ñep lolé lu yalla subhanahu wa ta'ala daganal la yeente bi sallallahu alayhi wa sallam radduko yalla waxon nako ne wa in janahu lis-salm fajnah laha si anfal bu fekke dañu jeng jëm ci jammo jammo lak ñom rek yewit jengal jëm ci lool manam ñu wër nganna yi dal di jammo suñu digënte waye ñu respecte li nga xamne moy pacte yi ñi signante loolé lu dagan la ñettel ba mu ne ba légui dagan na ab yéfer bu defalé julit ñi lu baax mba mu jammo ñom ñu sekk ak mom li nga xamne mom moy teranga récompenser len ci lolé la mani'a min mukafa'atihim 'ala al-ihsan idha ahsanu lil muslimin comme niko cheikh salih hafidhahu allah ta'ala waxe mu ne lolé dara ne aussi ñu récompenser len ak sekk ak ñom li nga xamne moy teranga si bu fekke dañu rafetal jëmele ci julit ñi rawatina bu fekke dañoo jammoo ak ñoom comme nako yalla subhanahu wa ta'ala waxe la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin si mumtahina ne yalla du len tere ñi nga xamne xexuñu ak yeen manam jammo nañ ak yeen xexuñu ak yeen gennawuñ len seeni keur yalla neena du len tere ngeeni def lu bax di jamale si ñoom an tabarruhum waye ngeen mandu manam seen digeunte ngeen jeflante ci kaw ak mandute ñu al qist ndax yalla subhanahu wa ta'ala ku bëgg ñi nga xamne dañuy mandu lañ motax ab yever ak lu mu nek ab yever yow julit bi naam do ko bëgg ci kefer goge do fete ak mom do and ak mom waye do ko togn yalla subhanahu wa ta'ala ku mandu la ku bëgg ñi mandu lañ ab yever do ko togn do ko def lo xamne togn la ba nga koy togn même bu fekke ab yever la lolé lañu sunu diiné jangal ñentel ba mun al walidu al kafir yajibu ala waladihi al muslim an yabur bi ki nga xamne sa way jur la même bu fekke ab yever la même bu fekke nonu yalla la ku nonu yalla subhanahu wa ta'ala nono ko yenenteem sallallahu alaihi wasallam la war dom ja moy muy def mbax di jemele ci mom yow dom la la war moy ngay def lu bax di jemele sa wayjur même bu fekke ab yefer la même bu fekke nono yalla la donte ne do ko top ci kefer goge do ko top ci lamuy def ci lu nakari yalla subhanahu wa ta'ala akum yenenteem sallallahu alaihi wasallam do ko sa top nam waye na ngay rafetal di jemele ci mom nga sekk ak mom ñek ak teranga ak lu bax comme niko yalla subhanahu wa ta'ala waxe wasayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fi ad-dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilay comme niko borom subhanahu wa ta'ala waxe ci luqman yalla ne liñu denk doomu adama bi mom yalla subhanahu wa ta'ala lim la denk yow doomu adama moy say ñaari way jur sa ndey gi nga xamne mo la eumb neena choono ci kaw choono nampal la ñaari at yalla ne nang ko gërem mom yalla subhanahu wa ta'ala bo ko gëreme ba nopi na nga gërem say ñaari way jur da nga xamne ëlëk ci yalla ngay delu yow doomu adama bu fekke nak sa ñaari way jur yoyé dañ la xirtal jëmele la ci nga bokkale ak yalla subhanahu wa ta'ala dañ la xirtal jëmele la ci lu naqari yalla subhanahu wa ta'ala bulen sa top nam bulen sa top waye na nga and ak ñoom ci kaw ñek ci aduna wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa yalla mom mo dogal ngay jaar ci ñoom yalla mom mo dogal relation bobu sa digënté ak say wayjur ak nuñ mënti mel relation bobu ci kaw aduna nang ko rafetal nang and ak ñoom ci kaw ñek waye nak wattabi' sabila man anaba ilayya nang jaar ci yoon wi nga xamne moy yoonu ki delu ci yalla subhanahu wa ta'ala jaar ci yoonu yalla subhanahu wa ta'ala bëgg kon wayjur wi amna aqsi dom ji même bu fekke yéfer la kon sunu diine ngi nonu donte ne sa wayjur ab yéfer la donte ne ku nonu yalla subhanahu wa ta'ala donte ne da fay nan sangara donte ne da fay def nangam yow dom xamal li nga xamne moy aq wayjur si yow nga rafetal jemele ci mom waye bu ko top mukk ci lolé nga xamne ci la nonu yalla subhanahu wa ta'ala lolé nga xamne moy yalla la subhanahu wa ta'ala juromel ba dagan na ci julit ñi ñuy sekk ak ñi nga xamne ñodul julit lu melni jëflante ci walu njaay commerce ak joxante li nga xamne mom moy njaay ba legi di commerce sekk li nga xamne mom moy commerce lebalante jëndante ak jaay, ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jëflante na ak yéefar yi ci wàllu woowe di commerce ak njaay ak yu mel noone. Siq na ñi nga xam ne ñoo doon yahudu Khaybar, ñi nekkoon Khaybar jif ya fa ne woon wàllu mbay, maanaam mbay suuf si ñu seq ko. Kadhalika yahud ya nekkoon Madina, yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ba ba muy génn àdduna sax ma nga jël si ab jif loo xam ne bor la di dund waa këram, tayle woon li nga xam ne mooy yëre geeram. Loolee lépp siq jëflante la woon si wàllu àdduna. Loolee ba léegi amul benn rapport ak ba léegi liñ doon wax si wàllu maanaam bañ leen a jàppe ay péete si diine ak bëgg leen si lañu nekk ak di ànd ak ñoom. Ndax loolee comme ni ko borom xam-xam yi leeralee, yenn saay dina nekk luy yóbbu ngëm yàlla nit ki ba mu set wicc si cas boo xam ne bu fekkee yow liy yëfër yi nekkee dalaa neex, wala da ngaa jàpp ne li ñu nekkee dëgg la, wala ñun ñëpp a yem comme ñenn ñu sàggañi tey nañ koy waxee ne ñëpp ñoom ñëpp a gëm yàlla waliyaadu billaa. Loolee njuumte wu rëy a rëy la. Yenn saay mën naa yóbbu ngëm yàlla nit ki ba mu jeex tàkk bu fekkee dafa gërëm seen yoon, wala mu jàpp ne si dëgg la ñu nekk, bëgg leen si loolee, loolu dafay yóbbu ngëm yàlla nit ki ba mu jeex tàkk waliyaadu billaa mu génn si diine comme aaya ya jiitu woon niñ ko leerale. Ñaareel ba mooy bu fekkee ne naam xam na ne ñii si neen lañu nekk waaye ak càgganteem moo ko yóbbu moom jullit bi muy jaxasoog ñoom ak di féeteeg ñoom si ay mbir yoo xam ne warut. Jullit bi dafa war a bàyyi yéefar yi ak seen diine moom mu nekk si la ko yàlla digal, waaye di jaxasoog ñoom si ay mbir yoo xam ne seen mbiri diine la, du mel ni seen feeti ak lépp loo xam ne dafay mandarga seen diine yooyee, jullit bi war koo bàyyi, war koo sori. Même bu fekkee gëm na ne loolu ak neen la, waaye daf ko war a sori, daf ko war a daf see war a set comme ni ko yàlla subhanahu wa taala waxee akub yenenteem sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Juróom benneel ba yàlla daganal na ab jullit di takk si jigéen ñi nga xam ne ñooy ahlul kitaab di ñu yàlla joxoon téere di yahudi ak nasaraan yi, waaye si charte si charte ñu nekk ay jigéen ñu fegu, ay jigéen ñu fegu ñu téye seen bopp si waa ahlul kitaab. Yàlla subhanahu wa taala daganal na si alquran ñu takk seen jigéen ñu fegu si ñoom. Juróom ñaareel ba yàlla daganal na ñu lekk seeni togg lañu rey di ay ñam, togg ko daganal na si jullit ni ñu lekk ko, waaye ba léegi waa ahlul kitaab ñi nga xam ne ñooy ñi yàlla joxoon téere di yahudi ak nasaraani, bu fekkee ne si nañuy reyee ba léegi mooy rey bi nga xam ne bu dagan la, duñu reyee si turu Jésus, duñu reyee si loo xam ne turu leneen la lu dul yàlla subhanahu wa taala, nga xam ne boobaa medd lay nekk ñoom ak jullit a siyam. Waaye ndéem ñoo ngi des sa lañu nekkoon di gëm yàlla subhanahu wa taala di reyee si turu yàlla, yàlla daganal la même bu fekkee yahud la wala nasaraan, bu reyee ñu lekk la mu rey comme ni mu ko waxee si alquran, lëkkale ko ak masala bi ñoo xam sànq si takk seen soxna wa taamu alladina utul kitaaba xillun lakum wa taamukum xillun lahum ba aaya ba jeex. Juróom ñetteel ba di def lu baax di jëfale di jëmale si ñoom, rawatina bu fekkee suñuy dëkkandoo lañ, dëkkandoo kadalik dafa am aq, aq boobee mu am même bu fekkee ab yéefar la du tee nga jox ko li nga xam ne mooy aqub dëkkandoo, di rafetal di jëmale si moom. Loolee yeesaay mën na koo yóbbu sax si mu xam ne diine ji day diine dëgg la ci yàlla subhanahu wa taala la jóge, yàlla subhanahu wa taala mën naa ubbi xolam si mu dugg si diine. Juróom-ñeenteel ba comme nañ ko waxee woon si biir wax ji Cheikh Saleh mujjee ko fii, mooy ne du dogan si mukk ñu leen di tooñ. Tooñ moom du dagan si même bu fekkee ab yéefar nga ko def, tooñ moom tooñ la, du dagan si julli, du dagan si yéefar nga di ko tooñ. Yàlla subhanahu wa taala moom moo wax ni laa yajrimannakum shanaanu qawmin ala an laa taadilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa, maanaam du leen teel même bu fekkee da ngeen a bañ aw nit, da ngeen leen a bañ, du tee nga maandu jëmale si ñoom, maanaam li nga xam ne mooy maandute nga doxal ko sa digganteeg ñoom, maanaam bañ leen a tooñ. li nga xamne moy deug ngay jaarale ko ci deug waro ko togn ci alalam waro ko togn ci deram waro ko togn ci deretam loolu lo xamne yalla subhanahu wa ta'ala mom moko redd digle ko li moy jorom ñent mbir yi nga xamne des nako seppi ci aslu manam ciosanu masala biñu juñju te yeesa ñen ñi dañ koy deg daldi daw ak mom na comme masalatul wala wal barala manam fuñu gisé ab yefer nangam wala nangam ak nangam ko defé anarchie daldi juddu te sunu diiné di diiné l'islam teddewu nona sunu diiné diiné l'islam diiné top la bo jélé ben texte nga war ko déggé déggnu wër ci niko borom xam xam yi saxalé waye nga baña daw ak mom bay yenen texte nga dajalé mbolam li nga xamné moy texte ci diiné nga deg ko degnu wer jaar ci yoon wi nga xamne moy yoonu salahu salih yalla ni allah subhanahu wa ta'ala defal tawfiq wallahu ta'ala a'lam sallallahu sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.